ต่อจากนี้ไปเป็นการแสดงธรรมก่อนฉันเรื่องการเกิดของความตายโดยพระท่านภูธิรักเมื่อวันที่31กรกฎาคม2537ที่พุทธสถานสติอโศกขอฉันทัตติตารับฟังได้ณบัดนี้ วันนี้ลองฟังคำจากพระไตรปิฎกภาษาจากพระไตรปิฎกบ้างและอาตมาก็จะเอามาขยายความอธิบายประกอบสู่คนฟังที่จริงเป็นพระสูตรยาวนะอยู่ในทีฆนิกายแต่อาตมาจะอ่านให้ฟังสักสองอนุเฉดนะในนี้เป็นเรื่องมหานิทานสูตรนะมหานิทานสูตรในทีฆนิกายเนี่ยมหาวัฏนะในมหานิทานสูตรข้อ57นะเป็นพระไตรปิฎกเล่มที่10สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณกุรุชนบทมีนิคมของชาวกุรุนามว่ากัมมาสธรรมะครั้งนั้นท่านพระอานนท์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับครั้นเข้าไปเฝ้าแล้วถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคและนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นท่านพระอานนท์นั่งเรียบร้อยแล้วได้กราบทูลความข้อนี้กับพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญน่าอัศจรรย์ไม่เคยมีมาข้าแต่พระองค์ผู้เจริญปฏิจจสมุปบาทนี้ลึกซึ้งสุดประมาณและปรากฏเป็นของลึกนะภาษานี่แปลมาจากพระบาลีลึกซึ้งสุดประมาณนี่ก็ภาษาคำหนึ่งและปรากฏเป็นของลึกก็แหละถึงจะเป็นเช่นนั้นก็ยังปรากฏแก่ข้าพระองค์เหมือนเป็นของตื้นนักนะพระอานนท์พูดเฉยเลยนะฟังความแล้วคงจะเข้าใจได้นะหมายความว่าพระอานนท์เนี่ยสรุปเนื้อหานะบรรยากาศหรือสถานที่ไม่ต้องอธิบายนะอธิบายถึงเนื้อความเลยพระอานนท์ท่านทูลพระพุทธเจ้าว่าน่าอัศจรรย์ยิ่งนักนะที่ปฏิจจสมุปบาทนี้นะลึกซึ้งสุดประมาณคำว่าลึกซึ้งสุดประมาณในภาษาบาลีว่ายาวะคัมภีโรนะยาวะคัมภีโรยาวะก็คือยาวนี่แหละคัมภีระก็คือลึกซึ้งนั่นเองยาวะคัมภีโรลึกซึ้งสุดประมาณและปรากฏเป็นของลึกปรากฏเป็นของลึกนี่คัมภีราวะพาโซคัมภีราวะพาโซคัมภีระกับโอภาษนะเนี่ยเป็นคัมภีราวะพาโซคัมภีระกับโอภาษเนี่ยถ้าแปลเป็นไทยว่าปรากฏเป็นของลึกโอภาสก็คือแสงมันทำให้รู้เห็นมันแจ้งสว่างคัมภีระก็คือลึกซึ้งอันแรกก็คัมภีระยาวะคัมภีระคัมภีโรนะลึกซึ้งสุดประมาณต่อมาก็ปรากฏเป็นของลึกคือของลึกนี่ก็สามารถที่จะเห็นได้มันสว่างมันปรากฏเห็นมีแสงสว่างคำแต่มีโอภาสมีแสงสว่างนะคัมภีระวัดพาโสมันลึกซึ้งมันปรากฏลึกซึ้งอย่างชัดเจนแล้วพระอานนท์ก็พูดธรรมดานะจริงท่านก็คงไม่ได้คุยตัวอะไรนะท่านก็บอกว่าก็แล้วถึงจะเป็นอย่างนั้นนะเป็นเช่นนั้นก็ยังปรากฏแก่ข้าพระองค์เหนือเป็นของตื้นนักนะขนาดเป็นของลึกขนาดไหนก็ว่าถึงยังไงพระอานนท์ก็บอกว่าข้าพระพุทธองค์ก็เห็นเหมือนกับแหมมันเห็นได้ชัดเจนเหมือนของตื้นพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าเธออย่าพูดอย่างนั้นก็เลยห้ามไว้ถ้ายังสนิทสนิทอย่างพวกเราก็ว่าเนี่ยอย่าคุยมากอย่าคุยมากจะขี้คุยไปหน่อยแล้วนะเธอจะพูดอย่างนั้นอานนท์เธอจะพูดอย่างนั้นอานนท์นะพระเจ้าก็ปราบไว้อย่าพูดอย่างนั้นปฏิจจสมุปบาทนี้ลึกซึ้งสุดประมาณและปรากฏเป็นของลึกท่านก็ย้ำคำเดิมยาวะคัมภีโรคัมภีราวะพาโซย้ำคำเดิมนะก็ลึกซึ้งสุดประมาณหรือปรากฏเป็นของลึกดูกระอานนท์เพราะไม่รู้จริงเพราะไม่แทงตลอด

ซ้ำซากภาษากับซ้ำซากนั้นน่ะเปลี่ยนไปทีละตัวแค่นั้นอ่านไปที่ดีไม่ดีหลับมันซ้ำซากนั่นน่ะแล้วเราต้องรู้ว่าความซ้ำซากนี่ซ้ำซากแล้วมีสาระพอยะสาระที่มันแทรกซ้อนอยู่ในยิ่งน้อยลงน้อยลงแล้วเนี่ยความซ้ำซากยิ่งมากความแตกต่างที่มีอะไรนิดๆหน่อยๆยิ่งน้อยลงถ้าไม่สังเกตดีๆฟังไปเผลอๆไม่จับไม่ได้ว่ามันต่างกันตรงไหนคำไหนจุดไหน เราต้องฟังดีๆต้องประณีตต้องละเอียดสุขุมก็ไปเรื่อยๆเป็นนิทานที่เล่าว่าพระพุทธเจ้ากับพระอานนท์คุยตรัสอะไรต่ออะไรสอนพระพุทธเจ้าก็สอนแล้วก็ปราบอานนท์ไปแล้วก็สอนหลักปฏิจจสมุปบาทเรื่องราวปฏิจจสมุปบาทก็เป็นเรื่องลึกซึ้งเป็นเรื่องลึกซึ้งและถ้าเผื่อว่ามาเรียนที่นี่ก็อธิบายอยู่เรื่อยแหละอธิบายหมดไม่ว่าจะเป็นอวิชชาปฏิสุบาทที่จริงนี่อันนี้ยังไม่ครบคันเท่าไหร่แต่ท่านตัดตอนไปนิดหน่อยไม่มีอายตนะเป็นปัจจัยก็ไม่มีแล้วทีนี้อายตนะ 6 ไม่มีแต่ไม่เป็นไรหรอกมันก็ได้ใช้ได้เพราะว่าเมื่อมีนามรูปแล้วก็ย่อมมีอายตนะอยู่ในตัวของนามรูปอยู่แล้วเพราะว่ามนุษย์คนเนี่ยเป็นรูปธรรมเนี่ยก็มีตาหูจมูกลิ้นกายอยู่แล้วท่านก็ละไว้ในฐานที่เข้าใจเมื่อมีตาหูจมูกลิ้นกายก็มีผัสสะหรือใจด้วยเป็น6สละนี่แปลว่า6อายตนะทั้ง6เมื่อผัสสะกับอายตนะแล้วก็เกิดวิญญาณมาวิญญาณที่มันมีนามรูปว่าไม่ใช่เมื่อวิญญาณแล้วจึงเกิดนามรูปแล้วมีวิญญาณวิญญาณนี้จึงมามีผัสสะจึงเกิดในข้อไปเพราะนามรูปเป็นปัจจัยจึงเกิดนามเพราะวิญญาณนี่เกิดนามรูปนามรูปก็เกิดที่จริงเขามีสังขารด้วยนะ ปฏิจจสมุปบาทเนี่ยเพราะอวิชชาจึงเกิดสังขารเพราะสังขารจึงเกิดนามรูปอาจจะเกิดวิญญาณเพราะวิญญาณจึงเกิดนามรูปเพราะนามรูปจึงเกิดสลายตนะเพราะสลายตนะจึงเกิดผัสสะเกิดผัสสะมีผัสสะจึงเกิดตัณหาอาจจะเกิดเวทนาเวทนาจึงเกิดตัณหาตัณหาจึงเกิดอุปาทาน อุปาทานที่เกิดพบเกิดชาติก็ไล่กันเป็นภาษานี่แหละแต่ในภาษาเหล่านั้นเนี่ยถ้าเราเรียนแต่ภาษาเราก็ท่องได้คล่องคนท่องภาษาได้อธิบายความหมายของภาษาได้ด้วยนะอวิชชาคืออะไรสังขารคืออะไรวิญญาณคืออะไรนามรูปคืออะไรเนี่ยอธิบายความหมายได้เป๊ะๆๆไปหมดเลยอายตนะ 6 คืออะไรผัสสะคืออะไรเวทนาคืออะไรตัณหาตัณหาคืออุปาทานคืออะไรไปหมดภพชาติความหมายอธิบายได้แต่ว่าไม่ได้ปฏิบัติจริงแล้วเนี่ยจะเข้าใจภพก็ไม่ง่ายจะเข้าใจชาติความเกิดก็ไม่ง่ายชาติคือความเกิดเราเห็นความเกิดความดับมีตาทิพย์เรียกว่าจตุปปาตญาณมีอันนั้นเป็นคุณภาพของคนคนต้องมีธาตุรู้ที่เป็นญาณทิพย์หรือตาทิพย์ถ้าไม่มีญาณที่ไม่มีตาทิพย์ คนนั้นท่องปฏิจจสมุปบาทได้อย่างไรอย่างไรก็ได้จะท่องจะไม่มีโอกาสบรรลุธรรมจะไม่มีโอกาสเห็นความจริงตามความเป็นจริงที่เจ้าบอกว่าเพราะไม่รู้จริงเพราะไม่แทงตลอดบางคนจะต้องรู้จริงรู้จริงก็ต้องรู้นามธรรมพวกนี้เรียกว่ารู้ปรมัตถสัจจะสัจจะในโลกมีอยู่ 2 อย่างสมมุติสัจจะกับปรมัตถสัจจะเป็นสัจจะทั้ง 2 อย่างนะ เป็นสัจจะทั้ง 2 อย่างสัจจะที่เป็นสมมุติสัจจะก็ยิ่งใหญ่เหมือนกันโลกเนี่ยโลกทรัพย์สริงคานบ้านช่องเรือนชานเครื่องอาศัยอะไรต่างๆนานาแม้แต่ระบบระเบียบแม้แต่ดีกับชั่วที่เรียกกันเป็นสมมุติสัจจะก็เป็นความจริงและพระอริยเจ้าก็ต้องรู้จักสัจจะเหล่านี้และต้องมีความจริงในด้านที่ดีอย่างสมมุติสัจจะท่านบอกว่ายังกุศลให้ถึงพร้อมต้องยังกุศลต้องยังดีต้องทำดีต้องเป็นดี มีดีนั้นกุศลเรียกว่าดีสิ่งดีสิ่งเจริญสิ่งประเสริฐพระอริยเจ้าพระอรหันต์เจ้าก็ต้องมีต้องยืนตัวอยู่ในฝ่ายดีจะมีสิ่งดีนั้นแต่ประพฤติปฏิบัติจะมีชีวิตอยู่ก็ต้องปรากฏแต่ดีทำแต่ดีจังดีถึงพร้อมไม่สันโดษในความดีด้วยสั่งสมสร้างสรรค์ไปเรื่อยไม่ได้หมายความว่าไม่ยึดดีไม่ยึดชั่ว ไอ้คำว่าไม่ยึดนี่ใจของผู้ที่เป็นพระอริยเจ้าโดยเฉพาะพระอรหันต์ถ้าไม่ยึด แต่ท่านก็ยังต้องมุ่งมั่นมุ่งมั่นยืนหยัดยืนยันยืนตัวอยู่กับสิ่งที่ดีทำสิ่งที่ดีจะบอกว่าเห็นแก่ถ้าจะพูดโดยภาษานะว่าพระอรหันต์เห็นแก่คนดีหรือเห็นแก่คนชั่วถ้าพระอรหันต์จะเห็นแก่จะเห็นแก่คนดีหรือเห็นแก่คนชั่วก็ต้องเห็นแก่คนดีความเป็นกลางนี่นะอธิบายกันทุกวันนี้อธิบายกันอย่างคนเพ้อคนที่เป็นกลางจะต้องไม่เข้าข้างดีไม่เข้าข้างชั่ว โลกไปยังไงแต่คนกลางก็ต้องไม่พูดเอียงไปข้างดีไม่ต้องพูดเอียงไปข้างชั่วถ้ากลางอย่างนั้นก็ไม่ใช่ชาวโศกอาตมาไม่เอาด้วยคนที่จะเป็นกลางคือคนมีปัญญาคนที่เป็นกลางคือคนฉลาดคนที่เป็นกลางต้องฉลาดฉลาดอย่างถูกต้องเลยนะเป็นความฉลาดที่เป็นปัญญาไม่ใช่ฉลาดอย่างเฉกาหรือเฉกะหรือเฉโกไม่ใช่ฉลาดอย่างหนึ่งฉลาดโลกฉลาดมีกิเลสเนี่ยฉลาดเฉโก คนนี้เป็นกลางไม่ได้คนจะเป็นกลางได้ต้องเป็นคนกิเลสลดเป็นคนละลดตัวตนไม่เห็นแก่ตัวไม่ลำเอียงเข้าข้างตัวเป็นคนซื่อสัตย์สุจริตและมีปัญญาญาณกว้างขวางรู้ดีรู้ชั่วที่ชัดเจนเพราะคนเป็นกลางจะเข้าข้างคนดีจะอยู่กับหมู่คนดีจะพูดอะไรก็เป็นไปในทางสนับสนุนส่งเสริม เอาด้วยกับคนดีถ้ามองบอกว่าในภาษาที่เขาพูดกันโลกสมัยนี้คนกลางต้องไม่เข้าข้างคนไหนอันนี้ไปเข้าฝ่ายดีนี่อ้าวคนกลางไม่เข้าข้างคนดีก็ชั่วกันใหญ่ทีคนชั่วก็ได้แต้มไปหมดนี่เป็นราคารวมของคนชั่วที่เขาตีกินอย่าไปหลงคารวมกันนะคนดีก็ต้องฆ่าคนดีเขาบอกว่าจะไม่ให้เข้าข้างคนดีให้ไปเข้าข้างคนชั่วโง่ตาย เข้าข้างคนชั่วก็โง่แย่นี่เป็นเรื่องสัจจะเพราะคำว่าเป็นกลางความเป็นกลางเนี่ยยังมีความลึกซึ้งซับซ้อนอยู่อธิบายกันอยู่ทุกวันนี้ชาวนักวิชาการเนี่ยจะต้องทำตัวเป็นกลางแม้เข้าข้างใครก็ไม่ได้ไอ้คนดีจะถูกตีตายแล้วจะถูกฆ่าแกงตายแล้วไม่ได้ไปบอกแสดงว่าเห็นด้วยไม่ได้ ไปเลยพวกนี้นี่ไม่ได้ส่งเสริมไม่สังคมเป็นไปได้เลยตั้งตัวไม่ได้ขอยืนยันถ้ามีคนชนิดนี้อยู่ในสังคมมากๆแล้วไปยกย่องนับถือกันว่าเป็นนักวิชาการและเป็นป่าและเป็นผู้รู้นะรับรองสังคมแก้ไขไม่ตกอาตมาจะไม่ขอเป็นเช่นนั้นและอาตมามั่นใจในตัวเองว่าอาตมาไม่ได้เป็นลำเอียงเข้าข้างใครอาตมาเห็นแก่ส่วนรวมไม่ได้เห็นแก่แม้แต่ตัวเองอาจจะว่าอวยว่าอ้างว่าถ้าจะว่าอวยว่าอ้างก็ว่าไม่ว่าไม่เป็นปัญหา จะเอาไปด่าไปทอว่าอาตมานี่โอ้หลงตัวหลงตนอวดตัวอวดตนอะไรก็ว่าไปเยอะแยะแล้วล่ะก็ไม่เป็นไรอาตมาพูดด้วยความจริงใจนะแล้วเราจะต้องมองจริงๆต้องมีความลึกซึ้งคําว่ายาวะคัมภีโรหรือคําว่าคัมภีราวะภาโซเนี่ยจึงเป็นคําที่ลึกซึ้งเรียกว่าไม่ใช่เรื่องง่ายๆไม่ใช่เรื่องตีกินไม่ใช่เรื่องเรียนแต่ภาษา เมื่อกี้กล่าวไปแล้วเราจะต้องมีญาณจริงๆจะต้องมีตาทิพย์หรือจะต้องมีความรู้ที่รู้ในปรมัตถสัจจะเมื่อกี้ที่พูดถึงแต่แค่สมมุติสัจจะก็เป็นสัจจะสมมุติสัจจะบอกอะไรสำคัญเหมือนกันสำคัญอย่างมากด้วยสมมุติสัจจะนี่สำคัญอย่างมากตรงที่ว่าคนอยู่กับสมมุติสัจจะมากแล้วก็รู้จักสมมุติสัจจะมากส่วนปรมัตถสัจจะนั้นเป็นสัจจะของผู้เจริญสัจจะ ที่ลึกซึ้งสัจจะของผู้ที่ต้องภาคเพียรศึกษามีคนรู้จำนวนน้อยปรมัตถสัจจะเป็นสัจจะที่สูงส่งในปรมัตถสัจจะนั้นรู้จักสมมติสัจจะผู้ที่เจริญในปรมัตถสัจจะต้องรู้สมมติสัจจะเพราะมันเป็นพื้นฐานล่างถ้าไม่เข้าใจสมมติสัจจะแล้วไม่มีทางที่จะเป็นผู้ที่จะรู้จักปรมัตถสัจจะได้อย่างถูกต้องเพราะ ปรมัตถสัจจะสัจจะที่สูงปรมะก็คือปรมัตถก็คือบรมนี่แหละปรมะนี่มันเป็นภาษาไทยบรมยิ่งใหญ่อัตถะก็คือเนื้อหาแก่นสารปรมัตถะก็คือเนื้อหาแก่นสารของสิ่งเลิศสิ่งประเสริฐจะรู้จะสิ่งเลิศสิ่งประเสริฐก็ต้องอยู่พร้อมกับสิ่งที่มีคู่เทียบมีสิ่งที่ไม่เลิศเทียบเคียงได้ชัด เพราะฉะนั้นผู้ที่รู้ปรมัตถสัจจะต้องรู้ทั้งสองส่วนส่วนผู้รู้สมมติสัจจานั้น ส่วนปรมัตถ์ไม่เคยรู้รู้ไม่ถึงรู้ไม่เท่ารู้ไม่ทันจนไม่ความรู้รู้เป็นคนรู้สิ่งเดียวทีนี้มาเรียนรู้บอกว่าปรมัตถ์เขาก็เน้นเข้าไปหาจิตเจตสิกจิตเจตสิกมันเรื่องลึกซึ้งละเอียดคนเหล่านั้นเรียนผิดๆก็เลยไม่เรียนปรมัตถ์ไม่ขอไปไม่เรียนสมมุติไม่เรียนโลกียะไม่เรียนวัตถุรูปปราบยศสรรเสริญโลกีสุขอะไรไม่เรียนเมื่อไม่เรียนก็ไม่ได้เทียบเคียงแล้วก็อยู่กับโลกียะหรืออยู่กับสมมติสัจจะไม่ได้นั่นคือพวกศาสนาเดรัจฉีพวกศาสนาที่เข้าใจเพี้ยนจากพุทธเดี๋ยวนี้ก็เข้าใจเพี้ยนกันเยอะนะแม้แต่ในวัดในวาไม่ยุ่งไม่เกี่ยวอะไรไม่เอาเรื่องเอาทานอะไรก็โลกเลยโลกก็เลยให้คนเลวนี่ปูยี่ปูยำครอบครองนำพามีอำนาจอยู่ในโลกคนดีหรือคนที่ซื่อสัตย์สุจริตคนที่จริงใจเสียสละสร้างสรรค์และมีความรู้จริงๆรู้สมมติสัจจะด้วยจึงไม่มีเมื่อไม่มีก็ถูกยึดครองโลกที่เป็นสมมติสัจจะไปปรมัตถสัจจะหลงนึกว่าตัวเองรู้จักจิตจักใจแล้วก็รู้แต่จิตแต่ใจแต่ข้างนอกไม่รู้เลยก็เลยกลายเป็นพวกที่อยู่กับจิตกับใจแล้วก็สงบทำความสงบสงบสงบก็อยู่ดับเฉยใครจะเป็นจะตายไงฉันไม่เกี่ยวไม่รู้เลยดีเป็นยังไงชั่วเป็นยังไงไม่รู้ไม่ต้องติดยึดดียึดชั่วอะไรไปเลยมันก็เพี้ยนไปหมดในศาสนาพุทธศาสนาพุทธจึงดูแล้วไม่น่ามีประโยชน์คุณค่าอะไรต่อสังคมประเทศชาติเลยซึ่งดูแล้วก็จริงถ้าเขาจะผิดอย่างนั้นเนี่ยอาตมาศาสนาพระพุทธเจ้ามาโดยยืนยันว่าอาตมาเข้าใจศาสนาพุทธอย่างนี้ว่าพระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้แนะนำอย่างนี้ความหมายอย่างนี้นิพพานของพระพุทธเจ้าเป็นนิพพานอย่างนี้อยากจะอาตมาหยิบมาอธิบายและยืนยันให้เลยแหละละลดหลุดออกมาแล้วอยู่กับมันได้อยู่เหนือมันโลกุตระนี่อยู่กับมันได้โลกียะนั่นแหละแล้วอยู่กับโลกียะนี้ได้จะเป็นลาภเป็นยศเป็นสรรเสริญหรือโลกียสุขอย่างไรอยู่ได้ช่วยคนที่ก็ตกเป็นภาพสิ่งเหล่านั้นได้ด้วยศาสนาพุทธจึงช่วยเหลือเท่าแต่มนุษยชาติช่วยเหลือสังคมได้อย่างนี้ซึ่งสภาพมันซับซ้อนลึกซึ้งมากทีเดียวคำยาวคัมภีโรนี่แหละหรือว่าคัมภีราวพาโซนี่แหละลึกซึ้งจริงๆต้องรู้จริงรู้ชัดนะเพราะเมื่อเราเองเรารู้จักปฏิสมุปบาทเรียนรู้บางแล้วเนี่ยเราจะมารู้ทั้งปรมัตถ์ที่มันเป็นภพเป็นชาติในจิตแล้วมารู้ต่อผัสสะภาษาคือการกระทบกระทั่งตั้งแต่ตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยเรารู้เราเห็นเนี่ยเห็นด้วยตาได้ยินด้วยหูจมูกได้รับกลิ่นสัมผัสมือไม้จับต้องอะไรต่างๆนานาได้เหมือนคนเป็นๆภาษาแล้วเกิดเวทนาอย่างไรในภาษาจึงมีเวทนาเวทนาคือความรู้สึกแล้วรู้สึกเนี่ยต้องเรียนรู้เวทนาในเวทนาเข้าไปอีกเวทนาในเวทนาก็คือวิเคราะห์วิจัยเวทนาออกเลยว่าเป็นเวทนาที่มันเกี่ยวกับเวทนาทางกายหรือทางจิตแต่เฉพาะกายก็มีก็เรียกว่าภวังค์หรือว่าภพข้างในเรียกว่าภวะตัณหาหรือว่าภวะภพมีเกี่ยวข้องกับข้างนอกเราเรียกว่ากามภพมันมาทางตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสแล้วก็มาเกิดเรื่องเกิดราวเกิดอารมณ์เกิดอาการอยู่ในจิตเป็นสุขเวทนาหรือทุกขเวทนาสุขอย่างไรทุกข์อย่างไรทีนี้เมื่อเป็นกายเวทนาทางกายเวทนาทางจิตแล้วสุขอย่างไรทุกข์อย่างไรหรือไม่สุขไม่ทุกข์เวลาเราไม่ได้ปรุงอะไรนี่นะแต่กระทบสัมผัสแล้วเราก็เฉยเฉยเรียกอุเบกขาเด้ออาตมาเรียกอุเบกขาเด้อมันเฉยมันไม่ทุกข์ไม่สุขอะไรมันเฉยเฉยไปเฉยมันไม่ปรุงมันไม่สร้างมันไม่เป็นอะไรแล้วมันก็เผลอไปโดยไม่ได้รู้ตัวไม่ได้รู้จริงไม่ได้รู้อะไรหรอกไอ้อย่างงั้นก็เรียกว่าอุเบกขาเหมือนกันแต่อุเบกขาอัพยกิจประเภทงมงายประเภทไม่รู้ตัวไม่รู้เรื่องส่วนอุเบกขาหรืออัพยกิจหมายความอัพยกิจก็หมายความว่ามันไม่เป็นดีไม่เป็นชั่วมันวางได้มันวางดีวางชั่วได้แต่รู้ดีรู้ชั่วและอยู่ในข้างดีด้วยเพราะว่าสุดท้ายแม้อยู่ในข้างดีแล้วก็ไม่หลงดีนี้เป็นเราเป็นของเราซึ่งเป็นความหมายที่ลึกที่สุดของพระอริยเจ้าในระดับพระอรหันต์พระอนาคามีขึ้นไปถึงพระอรหันต์ที่จะวางความดีสูงสุดนี้พวกเรายังไม่ถึงขั้นที่จะไปวางระดับนั้นยืนดียึดดีติดดีไปก่อนก็ได้ต้องมีระดับขั้น ไม่ฉะนั้นไม่มีขั้นตอนเลยมาถึงปั๊บก็บอกว่าไม่เอาแล้วดีชั่วไม่มีใครยึดชั่วยึดดีอัปรีทั้งนั้นชั่วเลยแล้วไม่ต้องมีฐานปฏิบัติที่จะไปสู่ดีเลยแล้วก็ไม่แยกแยะด้วยชั่วเป็นยังไงดีเป็นยังไงไม่รู้เรื่องแล้วมันก็ตื้อมันก็มืดมนหมดเพราะว่าความดีความชั่วมีละเอียดหลายชั้นหลายเชิงลึกซึ้งพุทธเจ้าที่บอกว่าลึกซึ้งซับซ้อนลึกซึ้งมากมายหลากหลายเหลือเกินขนาดพระอานนท์เนี่ยก็ว่าฉลาดเป็นปราบนะคุยตัวว่าแม่ผมก็รู้ความลึกพวกนี้อย่างกับของตื้นนะพุทธเจ้ายังปราบอานนท์อย่าคุยโตมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะไม่ใช่เรื่องตื้นๆดังนั้นทำเป็นเล่นไปนะมันต้องมาศึกษาจริงๆว่าพบเป็นอย่างไรการมาพบภาวะพบเป็นอย่างไรรู้จักพบรู้จักการเกิดในพบอย่างแท้จริงศึกษาตั้งแต่หยาบๆมันมาผัสสะกับเรามีโน่นมีนี่อะไรที่ยืนพระกราบต่อมาเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านอธิบายอาตมาอธิบายพวกเราฟังไปบ้างแล้วนะอ่านให้ฟังหน่อยก็ได้แล้วจะอธิบายชัดขึ้นก็คำนี้ว่าพระชาติเป็นปัจจัยจึงเกิดชรามเพราะชาติเป็นปัจจัยจึงเกิดชรามมรณะที่จริงอ่านอย่างถูกๆภาษาเขานี่นะมรณะนี่มันเอามาจากภาษาบาลีแต่เสร็จแล้วมาบวชเป็นไทยก็เรียกอ่านมรณะที่จริงถ้าบอกว่าจะตามหลักภาษาไทยอะไรเขาจะต้องอ่านมรณะแต่เสร็จแล้วเราก็อ่านอย่างเคยชินเพราะว่าเราอ่านตัวภาษาตัวพยัญชนะเนี่ยถ้าไม่มีอะไรเราก็เอาตัวอมาใส่หมดก็ขอคองจอชอชอยออะไรไปหมดใช่ไหมเพราะงั้นอ่านตัวนี้ไม่ปะวิสัญชนีไม่ปะสระอักก็ต้องอ่านมอมรณะมันก็แปลกนะไอ้ทีมอรณะมันไม่อ่านมอรณะแต่อ่านมอไอรอก็เลยมีปะวิสัญชนีดันผาไม่อ่านรอไปอ่านมอระนะไอ้นะอะไรเขาใส่สระอักใช่ไหมแต่รอเดียวไม่ได้ใส่สระหรอกเลือกอ่านเป็นมอตัวเดียวแต่รอไม่อ่านรออ่านระมันก็เลยประดักประเดิดถ้าจะอ่านต่อไปถ้าจะอ่านมรณะต้องอ่านมรณะนะฟังไว้ถ้าใครจะอ่านมรอต้องอ่านมแล้วต้องอ่านรอด้วยอ่านมรณะอย่าไปอ่านมรณะมันผิดเมื่อมออ่านได้ก็ทำไมลำเอียงรอไม่อ่านรอเขาล่ะรอก็รอเรือเหมือนกันไม่ได้อ่านนะมันต้องอ่านมรณะแล้วมันจะดูดีนะไอภาษานี่ก็ผิดนิดหน่อยนะอาตมาก็อธิบายไปแซมๆอย่างนั้นน่ะท่านบอกว่าพระชาติจึงพระชาติเป็นปัจจัยจึงเกิดชรามรณะเรากล่าวอธิบายดังต่อไปนี้ดูกระอานนท์เธอพึงทราบความข้อนี้โดยปริยายแม้นี้เหมือนที่เราได้กล่าวไว้ว่าเพราะชาติเป็นปัจจัยจึงเกิดมรณะนี่จะเกิดชรามรณะดูกระอานนท์ก็แล้วถ้าชาติมิได้มีแก่ใครๆในภพไหนๆทั่วไปทุกหนทุกแห่งหนคือนี่ได้มีเพื่อความเป็นเทพแห่งพวกเทพเพื่อความเป็นคนทันแห่งพวกคนทันเพื่อความเป็นยักษ์แห่งพวกยักษ์เพื่อความเป็นพูดแห่งพวกพูดเพื่อความเป็นมนุษย์แห่งพวกมนุษย์เพื่อความเป็นสัตว์สี่เท้าแห่งพวกสัตว์สี่เท้าเพื่อความเป็นปักษีแห่งพวกปักษีเพื่อความเป็นสัตว์เลื้อยคลานแห่งพวกสัตว์เลื้อยคลานดุกระอานนท์ก็ถ้าชาตินี้ดุมีเพื่อความเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นแห่งสัตว์พวกนั้นพวกนั้นเมื่อชาติไม่มีโดยประการทั้งปวงเพราะชาติดับไปชรามและมรณะจะพึงปรากฏได้บ้างไหมเพราะชาติดับไปชรามรณะจะปรากฏขึ้นได้บ้างไหมใครตอบไม่ได้อ๋อตอบได้หมดไม่มีใครยกมือแล้วตอบไม่ได้ตอบได้หมดนะเมื่อชรามรณะเมื่อชาติดับไปชรามรณะก็ต้องดับไปด้วยก็ไม่เกิดคุณจะชราไหมจะตายไหมเพราะฉะนั้นการกล่าวนี้จึงไม่ได้หมายถึงตัวนี้ถ้าคุณเป็นพระอรหันต์แล้วบัดนี้มีร่างกายมีชีวิตอย่างนี้ถ้าคุณเป็นพระอรหันต์แล้วบัดนี้พระอรหันต์นี้จะมีชรามั้ยถ้าคุณเป็นพระอรหันต์แล้วณบัดนี้ยังมีชีวิตอยู่ชราแน่คุณจะต้องตายมั้ยพระอรหันต์ก็ตายพระอรหันต์ก็ชรา ราะฉะนั้นชราและมรณะไอ้ที่ว่านี้คืออะไรชรามรณะนี่คืออะไรคือร่างกายร่างกายนี้ชราแน่แม้เป็นพระอรหันต์แล้วก็ยังต้องชราแต่ความที่ไม่ชราไม่มรณะนั่นคือดับชาติเพราะฉะนั้นชาติที่ว่านี้จึงไม่ใช่ชีวิตที่ยังหายใจอยู่นี่เกิดอยู่กินข้าวเข้าก็เกิดหายใจเข้าก็เกิดใช่ไหมมันทำให้ชีวิตเกิดอยู่การเกิดนี่ยังไม่ใช่พร้อมกันนั้นไม่ใช่แม้กระทั่งคลอดออกมาจากท้องพ่อท้องแม่การเกิดนี่ยังไม่ใช่พร้อมกันนั้นไม่ใช่แม้กระทั่งคลอดออกมาจากท้องพ่อท้องแม่เพราะฉะนั้นชาติตัวนี้ยังไม่ใช่การเกิดจากท้องพ่อท้องแม่ที่เกิดทางสรีระกายแม้จะมีวิญญาณมาด้วยก็ตามไม่ได้เป็นตัวเกิดตัวนั้นแน่อันนี้แหละจึงหมายถึงปรมัตถ์หมายถึงจิตเจตสิกมีความเกิดทางจิตเจตสิกเรียกว่าความเกิดทางโอปปาติกะเรียกภาษาบาลีก็ว่าโอปปาติกะโยนิโยนิแปลว่าเกิดมันเป็นความเกิดทางโอปปาติกะโอปปาติกะคือวิญญาณวิญญาณเพราะวิญญาณเกิดตรงนี้ชาติตรงที่วิญญาณนี่ไม่ใช่ชาติที่ตัวร่างกายกินข้าวหายใจนี่คือการเกิดอยู่ตลอดเวลาพระอรหันต์ก็ต้องเกิดอยู่ต่อไปแม้เป็นพระอรหันต์แล้วก็ยังเกิดอยู่ยังหายใจยังกินข้าวเกิดแต่ไม่ใช่ตัวนี้ให้ชัดเมื่อใครได้มัวจะไปคิดถึงว่าชาติชรามรณะเกิดอย่างนี้อยู่เนี่ยยังไม่ลึกซึ้งเข้าไปอีกยังไม่ถึงขั้นปรมัตถสัจจะถ้าปรมัตถสัจจะก็คือจิตเจตสิกรูปนิพพานเพราะจะนิพพานได้รูปก็ต้องเป็นรูปจิตไม่ใช่รูปร่างกายเพราะฉะนั้นต้องมีตาทิพย์เห็นสิ่งที่เป็นรูปจิตรูปแปลว่าสิ่งที่ถูกรู้โดยญาณต้องมีตาทิพย์เห็นมันก็เป็นนั่งหลับตาแล้วก็ไปปั้นรูปดูกันนะเห็นแล้วรูปเทวดารูปอะไรนี่ในนี้ท่านกล่าวว่านะเพราะฉะนั้นในนี้เทพแห่งพวกเทพเอาละคำว่าเทพคุณฟังได้ว่ามันจะต้องไม่ใช่อย่างนี้แน่คนทันให้พวกคนทันเอาละสิคนทันมันจะต้องเป็นภาษาธรรมแล้วตอนนี้คนทันจะไม่แม้ดิจิต้าสมัยนี้ต้องดิจิต้านะคนทันจริงๆไม่ใช่ดิจิต้าเท่านั้นนะเคยรู้จักคนทันไหมล่ะเป็นนักร้องนักรำอะไรเขาว่านะเป็นพวกที่เพลิดเพลินสนุกสนานคือเสพรถโลกีนะคนทันไม่ได้มีแต่รถโลกีได้แค่เริงเล่นดนตรีเพลงการเท่านั้นเองมันเริงรถโลกีทุกอย่างเลยถึงจะไปแย่งเป็นชูพระพรหมทัตไปชูนางกากีที่เป็นเมียท้าวพรหมทัตเข้าอะไรอย่างนี้เป็นต้นคือมันก็ไปในทางโลกียะแหละนะเพราะคนทันนี้ประกอบไปด้วยคนได้ด้วยคนนี่แหละเป็นคนทันแต่หมายถึงจิตวิญญาณเป็นคนทันจิตยังระเริงในรถโลกียรถอยู่คือคนทันนะพวกเป็นยักษ์แห่งพวกยักษ์นะถ้าเผื่อว่าเราเข้าใจว่ายักษ์ก็คือเป็นสัตว์ประเภทหนึ่งก็เป็นตัวตนละความจริงแล้วไม่ใช่ตัวตนรูปร่างยักษ์อย่างนั้นไอ้ที่ปั้นรูปร่างนี่ไม่เคยเห็นตัวกระดูกกระดิกได้ทีตาโปนเท่าเขาไข่หานมีเขี้ยวด้วยอะไรเงี้ยที่เขาพูดกันทุกวันนี้ก็มีทั้งนั้นนะอยู่ในสังคมนี่แหละพวกเขี้ยวลากดินทั้งหลายแหละนี่ยักษ์ทั้งนั้นแหละนี่ยักษ์ทั้งจริงๆแม้แต่ในพวกเราเนี่ยมียักษ์เลยสายราคะคนทันสายโทสะก็คือยักษ์เพราะเราต้องเห็นอารมณ์อาการของความเป็นยักษ์ของเราต้องมีตาทิพย์เห็นบอกแล้วว่าความเกิดอันนี้ไม่ได้ความเกิดทางรูปร่างกายตัวตนรูปร่างที่เป็นวัตถุแท่งก้อนแต่เป็นความเกิดทางวิญญาณอารมณ์อาการนั่นแหละเป็นอารมณ์อาการที่ประกอบไปด้วยกิเลสเป็นเจ้าเรือนก็ไปคุมเลยนะเขาไปสิงสู่เขาเป็นตัวจริงเลยเป็นตัวจริงของยักษ์ขโมดเป็นตัวจริงของคนทันคนทันก็คือพวกลาโลกียรถเป็นจริงๆถ้าคุณอ่านออกเข้าใจอาการในจิตใจของเราได้จับคนทันได้นั่นคือตาทิพย์เห็นปรมัตถ์นี่มันกำลังเกิดมันกำลังเกิดที่เรื่องเกิดโลกีย์แล้วเกิดตัณหาเกิดราคะเกิดความโลภนี่คนทันเกิดความโกรธเกิดความพยาบาทอาฆาตเคียดแค้นแม้แต่ไม่ชอบใจคือยักษ์คือสายโทสะนะ มันถ้าเผื่อว่าเราเห็นสิ่งเหล่านี้แหละอ่านสิ่งเหล่านี้ออกแล้วมันเป็นความลึกซึ้งของปรมัตถสัจจะเพราะการเกิดที่เรียกว่าชาติต้องดับไอ้ความเป็นยักษ์ทางจิตวิญญาณดับความเป็นโลภเป็นโกรธทางจิตวิญญาณไม่ให้มันเกิดให้มันชาติมันดับอาทิตย์นี้พูดลับซะก่อนสมมติว่าเราดับได้สนิทเลยด้วยวิธีการของพระเจ้าแล้วจบมันไม่เกิดอีกความโกรธไม่เกิดความโลภไม่เกิดราคะไม่เกิดคุณก็เป็นคนมีจิตวิญญาณอยู่แล้วพระอริยเจ้าที่ดับได้เป็นอรหัตผลอย่างนี้ก็เป็นพระอริยะเป็นพระอรหันต์ที่ยังมีรูปร่างกายมีวิญญาณวิญญาณสะอาดวิญญาณรับรู้ทุกอย่างแต่ยังไงถ้าเป็นโลกุตระจิตแล้วดับสนิทได้ลืมตาตรงๆนี่แหละไอ้สิ่งที่เคยยั่วให้เกิดราคะก็ไม่เกิดราคะวางเฉยอุเบกขาบริสุทธิ์อยู่สบายยั่วให้โกรธก็ไม่โกรธนะมาทำยังไงก็ไม่โกรธคือไม่เกิดโกรธไม่ชาบไม่มีชาติกแล้วเพราะฉะนั้นอาการโกรธก็ไม่เกิดอาการโลภ ก็ไม่เกิดในจิตนี่แหละเมื่อไม่เกิดมันก็ไม่มีชราไม่มีอะไรเกิดแล้วอะไรมาชราก็แปลว่าผูกก่อนไปเสื่อมไปเหมือนมันก็ไม่มีเกิดมาให้เสื่อมก็มันศูนย์อยู่แล้วมันเอาอะไรมาศูนย์เอาอะไรมาชราล่ะชราก็ไม่มีศูนย์ก็ศูนย์แล้วแต่ว่าตายก็ตายแล้วตายชนิดที่ไม่มีเกิดตายไม่ศูนย์จิตเลยมันตายแต่ไม่ได้หมายถึงจิตใจไม่รู้เรื่องไม่ได้หมายถึงจิตใจดับไม่รู้เรื่องนิ่งเฉยรู้ดีรู้ละเอียดรู้ลึกซึ้งยาวคัมภีโรรู้ลึกซึ้งสุดประมาณปรากฏเป็นของลึกคัมภีราวพาโซรู้ดีดีเลยรู้จิตเราลึกรู้เข้าใจอันอื่นได้ด้วยผู้ที่มีความรู้และมีญาณที่รู้อย่างนี้เป็นคนที่จะรู้เองเมื่อเป็นได้ถึงขั้นเราจะเข้าใจเองเข้าใจอารมณ์เราแล้วก็จะเข้าใจอารมณ์คนอื่นเพราะเราก็เคยมีอารมณ์และมีอารมณ์แล้วมันออกมาทางกายทางวาจาอย่างไรบ้างมันจะพอใกล้เคียงกันบ้างที่แม่ไม่เหมือนกันทีเดียวจะพอรู้ว่าเอออย่างนี้มันเกิดมาจากอารมณ์โกรธอันนี้เกิดมาจากอารมณ์ยักษ์นี่เกิดมาจากอารมณ์โลภเกิดมาจากอารมณ์คนทันเกิดมาจากอารมณ์โลภหรือราคะมันจะพอรู้นะเพื่อความเป็นพูดแห่งพวกพูดหรือภูตะนี่ก็คือวิญญาณทั้งหลายแหละนะพูดเพราะงั้นจะต้องเรียนรู้ในการเป็นพูดเป็นวิญญาณต่างๆจะเรียกว่าพูดจะเรียกว่าโอปปาติกะจะเรียกว่าวิญญาณจะเรียกว่าจิตใจก็ต้องชอนชัยเข้าไปเพื่อเป็นจิตวิญญาณที่ดีเป็นพูดที่ดีเป็นความเกิดที่ดีที่จริงภูตะนี่มาจากรากศัพท์ความเจริญภูตะเนี่ยมาจากรากศัพท์ของความเจริญภูตะเพื่อความเป็นมนุษย์แห่งพวกมนุษย์ถ้าเป็นความเป็นมนุษย์ก็เจริญขึ้นไปอีกมนุษย์ในแปลว่าจิตสูงมนุษย์โสจิตสูงนะเพราะจะต้องเกิดเป็นมนุษย์แห่งความเป็นมนุษย์คือผู้มีจิตสูงขึ้นไปเรื่อยๆจิตจะเกิดจริงจิตสูงขึ้นจริงเขาเรียกว่าเป็นเทวดาจิตสูงจริงเราจะเข้าใจจิตเราลดละได้แล้วจิตเราก็เจริญขึ้นสูงขึ้นนั่นแหละคือการเกิดของเทพเกิดเพราะผีตายเราฆ่าผีได้ฆ่ากิเลสได้ก็เกิดเป็นอันเดียวกันเกิดกับตายพอผีตายลงก็เกิดเป็นเทวดาผียิ่งตายมากเทวดาก็ยิ่งดีเทวดาก็เกิดเป็นเทวดาที่ยิ่งโตผียิ่งตายสนิทก็ยิ่งเป็นเทวดาบริสุทธิ์เรียกว่าวิสุทธิเทพขณะเกิดอยู่จะเกิดกี่ชั้นก็ตามเจริญขึ้นไปตามระดับตามระดับเรียกว่าอุบัติเทพอุบัติแล้วเกิดเกิดเจริญจริงเทพมีอยู่สามเทพพระเจ้าสอนละเอียดละออมนะเป็นหัวข้อก็ตามยังมีนัยยะละเอียดซึ่งจะมีสภาวะอีกอย่างที่หนึ่งเราเรียกว่าสมมติเทพอย่างที่สองเราเรียกอุบัติเทพอย่างที่สามเราเรียกว่าวิสุทธิเทพเทวดาสามอย่างมันเทวดาสามชนิดนี้เนี่ยถ้าเราแยกเทวดาแท้กับเทวดาเทียมไม่ออกสมมติเทพนี่เทวดาเทียมทุกคนเคยเป็นเทวดาเทียมพอมันสุขขึ้นมาก็ขึ้นสวรรค์เรียกว่าสวรรค์เทียมสวรรค์เทียมเนี่ยเดี๋ยวก็ตกจากสวรรค์ใหม่อยากใหม่ทุก พออยากใหม่แล้วก็ประเดี๋ยวกิเลสก็ขึ้นใหม่มันตายไม่สนิทหรอกกิเลสไม่ตายหรอกมันระงับมันอิ่มแล้วมันกินข้าวอิ่มมันจะหิวใหม่จะหิวใหม่อีกพอหิวแล้วไม่ได้กินก็ทุกข์ต้องดิ้นรนแสวงหาค้นคว้าพยายามภาคเพียรเอานั่นแหละเป็นบนเวียนอย่างนั้นน่ะสมมติสัจจะสมมติเทพไม่ใช่มุสัจจะสมมติเทพเทวดาปลอมเทวดาเทียมเนี่ยถ้าเข้าใจรสชาติของเทวดาเทียมกับรสชาติของเทวดาแท้ไม่ได้อารมณ์ของเทวดาเทียมจะเสพสมสุขสมมันอยากได้อะไรก็ได้ไม่เสพสมอยากเล่นไพ่ได้เล่นไพ่อยากได้ลาบมีลาบมาได้สมใจอยากเอาชนะเขาชนะเขาสมใจเข็นฆ่าแข่งขันเขาอยากแค้นเสียหายยังก็ฉังอะไรตามแต่ถ้ามันหยาบได้สมใจสิ่งที่เราต้องการปรารถนาแล้วก็รู้สึกเป็นสุขสุขอย่างนี้เราเรียกว่าสุขเทียมสุขคลิกะสุขหลอกมันจะเป็นความสุขวิเศษความสุขวิเศษที่เรียกว่าวูปัสสโมสุขสุขคลิกะในสุขหลอกโลกียสุขส่วนสุขพิเศษวูปัสสโมสุขนี่คือสุขที่เป็นอุปัตติเทศสุขเพราะกิเลสมันลดฆ่ากิเลสไม่ให้เกิดให้มันตายลงไปให้มันจางคลายให้มันอ่อนแรงจนมันดับสนิทเป็นวิสุทธิเทพเป็นเทวดาแท้กิเลสตายสนิทรสชาติของความสุขที่กิเลสระงับความสงบระงับจากกิเลสไม่ใช่ความสงบระงับคือคนอยู่นิ่งๆอะไรก็ไม่รู้เรื่องเฉยเฉยเด้อไม่ใช่เฉยเพราะกิเลสเข้ามาสัมผัสกระแทกมีผัสสะเป็นปัจจัยมีการสัมผัสมีการกระแทกกระเทือนกระทุ้งหลอกล่อยั่วยวนอย่างไรไม่มีชาติกิเลสไม่เกิดเลยจริงๆรู้ทันด้วยรู้อะไรเป็นยังไงก็รู้ไม่ต้องหนีมีความแข็งแรงของจิตใจจิตใจแข็งแรงนะจึงโลกจึงเป็นโลกุตระจิตที่แท้จิตใจแข็งแรงจะกระแทกกระทุ้งกระเทือนยังไงก็ไม่หวั่นไหวภาษาบาลีถ้าแบบพุทธสะโลกะธรรมเมหิพุทธสะก็แปลว่าผัสสะนี่แหละผัสสะโลกะธรรมเมก็คือโลกธรรมหลาบยศเสริญโลกีสุขเนี่ยพุทธสะโลกะธรรมเมหิต่อให้โลกธรรมสัมผัสแต่ต้องกระแทกกระเทือนอย่างไรจิตตัญญัตสานกรรมปฏิจิตก็ไม่หวั่นไหวไม่สะเทือนกิเลสไม่เกิดเลยเรารู้ด้วยรู้จักกิเลสเป็นยังไงแรงยังไงเบายังไงเราจะช่วยคนมีกิเลสเหล่านั้นได้บ้างไหมเราฉลาดพอเรามีความสามารถพอเราก็ช่วยกันมีความปรารถนาดีต้องการให้เขาพ้นทุกข์ต้องการให้เขาลดละกิเลสเหล่านั้นด้วยก็ช่วยกันเป็นคนสงบเป็นพระอริยะที่มีจิตสงบชนิดที่มีประสิทธิภาพมีปัญญารอบรู้มีวิธีการมีศิลปะวรยุทธ์ที่จะช่วยคนอื่นได้อีกด้วยเป็นประโยชน์กับสังคมมากศาสนาพระพุทธเจ้านี่พระอริยะของพระพุทธเจ้าไม่ใช่นั่งเด้อไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรใครไปหาจะพูดมันก็ไม่พูดอาตมายกตัวอย่างบ่อยเลยนะเดี๋ยวนี้หลงผิดกันเช่นใครจะมาว่าอาตมาอีกเมื่ออาตมาเคยว่าหลวงตู่แหวนเอาไปร้องไห้กันว่าเป็นพระอรหันต์อาตมาบอกไม่ใช่เขาก็ด่าอาตมาคนที่ศรัทธาอาตมายอมไม่ถูกด่าเพราะถ้าไปเข้าใจศาสนาพุทธผิดว่าอย่างนั้นเป็นพระอรหันต์แล้วก็ชิบหายใหญ่แล้วอย่างที่มารเรียกว่านะพระพรหมอุทานชิบหายใหญ่แล้วมันผิดไม่ได้ตัดทิ้งหมดเลยโลกนี้ไม่เอาอะไรทั้งสิ้นมันเป็นแบบฤาษีเดรัจฉีต่างๆที่อยู่ในอินเดียเยอะพระเจ้าเกิดมาก็จะเจออย่างเงี้ยเจอพวกฤาษีเจอฤาษีอย่างนี้เยอะไม่เอาอะไรไม่เป็นประโยชน์คุณค่าแล้วไม่รู้โลกและจิตใจไม่แข็งแรงจริงข้ามากระทบสัมผัสไม่กล้าเปิดวิถีจิตไม่กล้าเปิดทวารไม่กล้าสัมผัสจะต้องไม่แข็งแรงคนเหล่านี้อ่อนแอเพราะไม่ได้เรียนรู้ที่แท้จริงไม่วิเคราะห์ถึงจิตเจตสิกที่เป็นปรมัตถ์ไม่ได้ล้างกิเลสออกโดยเฉพาะกิเลสเมื่อกิเลสยิ่งสะอาดกิเลสยิ่งหมดจิตยิ่งผ่องแผ้วจิตยิ่งสะอาดยิ่งมีกำลังยิ่งแก้วกล้ายิ่งฉลาดรู้ทันยิ่งแข็งแรงและมันเป็นจริงที่กิเลสเหยื่อแห่งเหตุแห่งกิเลสจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เหตุแห่งกิเลส เห็นด้วยตาได้ยินด้วยหูได้กลิ่นสัมผัสแต่ต้องจับต้องเป็นชิ้นเป็นอันดินน้ำลมไฟเป็นแท่งเป็นก้อนเป็นวัตถุโลกเป็นอะไรก็แล้วแต่เป็นทองคำเป็นเพชรเป็นอิมูชนบชวาบยังไงก็ตามใจสัมผัสเห็นด้วยกับเขาหมดทุกอย่างแต่สิ่งเหล่านั้นปลุกเราให้ท่านเกิดกิเลสไม่ได้รู้เท่าทันแล้วรู้วิถีทางจะช่วยคนอื่นด้วยมีวิธีการสอนคนอื่นต่อสืบศาสนาต่อไอ้อย่างนี้มันเหมือนจะท่องน้อยแต่พอตัวที่หลับหูหลับตาแล้วดับไม่รู้เรื่องใครอยากจะไปอย่างนี้ก็มันดับด้วยกันนี่แหละนั่งดับไปดับไปเนี่ยที่มันเป็นวิธีที่รู้กันมานานแสนนานแล้วแบบนี้ตั้งแต่ก่อนพระพุทธเจ้าอุบัติแม้พระพุทธเจ้าไม่มีก็มีอยู่ไอ้อย่างเงี้ยมีอยู่แต่ไหนแต่ไหนไอ้นั่งหลบนั่งหลับนั่งหนีเนี่ย มันไม่ยากหรอกแต่เป็นเรื่องไม่ยากอาตมาขอยืนยันแต่นั่นแหละมันก็ยากสำหรับคนที่ไม่ไหวเหมือนกันแต่ถ้าอาตมาพาไปทำอย่างนี้รับรองเลยเนี่ยพาอาตมาสอนกันที่แบบนั้นนะรับรองพวกเราเนี่ยมีบารมีขนาดนี้นะนั่งรู้จองวัดป่าไปได้กี่ร้อยกี่พันวัดรับขนาดนี้อ้าวไปเสร็จแล้วก็ไปจองคนละวัดคนละวัดพากันนั่งหลับตาไปเลยนี่รับรองก็มีแต่คนหลับเต็มบ้านเต็มเมืองจริงๆใครอยากมาปล้นมาจี้เอาบ้านเอาเมืองเขาเอาไปหมด ไม่ใช่ว่าเราหวงแหนว่าเขามาปล้นมาจี้ไปนะเราไม่ต้องให้คนมาปล้นมาจี้มันบาปเราจะให้เขาโดยควรการให้การทำทานต้องมีปัญญาด้วยให้ยิ่งเขาตกต่ำยิ่งให้แล้วเขายิ่งเกิดกิเลสให้แล้วเขายิ่งยามใจกิเลสเขายิ่งฟ้องยิ่งโตยิ่งฟูมันก็ไม่ดีอย่างนี้มันต้นเพราะในแนวลึกด้วยความลึกของพระเจ้าเนี่ยแม้แต่คำว่าชาติกิเลสเกิดก็ต้องมาวิเคราะห์วิจัยให้เกิดให้รู้ให้ชัดเจนว่าอย่างนี้เรียกว่ากิเลสหยาบลึกกลางหรือละเอียด โทสะหรือโลภะราคะหรือเรายังวิเคราะห์ไม่ออกยังหลงผิดอยู่โมหะยังไม่ชัดเจนยังสงสัยยังลังเลยังคลางแคลงยังไม่พ้นวิจิกิจฉาก็ต้องพยายามทำให้ถ่องแท้ให้โยนิโสให้เกิดความละเอียดถ่องแท้แยบคายจนพ้นวิจิกิจฉาสำคัญมากมีญาณปัญญาอ่านออกยังไม่สงสัยลังเลเห็นชัดเห็นแท้แล้วนี่แหละกิเลสนี่อย่างนี้ทำอย่างนี้แหละกิเลสลบ ทุกคนต้องรู้ต้องเป็นของตนเองต้องรู้จริงนี่ผมบอกว่าเพราะไม่รู้จริงเพราะไม่แทงตลอดต้องแทงตลอดแยบคายโยนิโสท่องแท้แทงตลอดเพราะอ่านอาการของนามมาทำในจิตใจของตนอาตมาลองถามดูบ้างเคยรู้สึกไหมว่าเวลาเราโกรธเนี่ยเราอ่านอาการใจเราโกรธมันเป็นอาการอย่างไรนะ มันไม่อยู่ที่ตรงไหนหรอกอาการโกรธมันไม่ได้อยู่ที่ปลายเท้ามันอยู่ที่หัวขมองมันไม่ได้อยู่ที่ปลายมือมันไม่ได้อยู่ที่หัวใจสูบฉีดโลหิตมันอยู่มันอยู่ในร่างกายนี้ที่เรียกว่ากายาวานาคือกว้างศอกพร้อมกับจิตวิญญาณวิจัยอยู่ในนี้มันทั่วไปหมดแหละแต่คุณอ่านนี่แหละคุณไม่ต้องเป็นนึกหรอกว่าคุณจะไปจับตรงเท้ามันถึงจะเจอวิญญาณ มันไปจับตรงหัวตรงใจวิญญาณต้องสูงกว่าสะดือมาสองนิ้วถึงจะเจอวิญญาณตามที่พูดกันนะไม่ต้องไม่ต้องหรอกมันจะไปกำหนดอยู่ตรงนั้นตรงนี้หรอกรู้สึกเข้าไปในตัวเรานี่แหละพออาการโกรธก็รู้ไม่ได้ว่านี่ไม่ใช่แล้วอาการมันโกรธทีไรแล้วอ่านมันตอนนั้นอ่ะตอนนั้นเนี่ยจับให้รู้ลองถามดูเลยยกมือดูใครเคยจับมันได้บ้างว่าอาการโกรธเคยเกิดแล้วก็จับได้ลองยกมือสิอาทิตย์ตาทิพย์ ตอนนี้ตาไม่ทิพย์คนเดียวไม่รู้เลยไม่เคยจับเลยเหรอไม่เคยรู้เลยอาการโกรธตัวเองไม่เคยรู้โกรธเมื่อไหร่ตาโปนเขี้ยวงอกฟันเขาเลยใส่ไปจนกระทั่งกว่าจะรู้ตัวหายไปแล้วอาการโกรธรู้ตัวเมื่อกี้นี่ผีเข้าผียักษ์ขโมดเข้าหายไปแล้วแล้วก็ไม่รู้ตัวอ่านอาการไม่ได้ออกเลยนั่นแหละต้องหัดอ่านอาการอย่างนั้น ถ้าไม่หัดอ่านอาการอย่างนี้คุณจะไม่มีวันที่จับความจริงตามความเป็นจริงคุณไม่มีวันจะรู้จักปรมัตถสัจจะจะรู้ปรมัตถสัจจะอย่างนี้เกิดอาการโลภเกิดอาการราคะก็ตามอ่านอาการนี่แหละอย่างนี้ราคะอย่างนี้รู้แล้วนี่ราคะนี่กามนี่กิเลสกามกิเลสเรื่องอะไรกันแล้วแต่หยาบๆเรื่องผู้หญิงผู้ชายเรื่องรูปสวย เรื่องอะไรเนี่ยโอ้เสือตัวนี้สวยจังขึ้นแล้วเกิดแล้วนะอ่านให้มันออกแหมเพชรอันนี้อยากหน้าได้เหลือเกินโอ้สวยจังอ้าวแล้วนะเกิดแล้วเพชรมีสู้เกลือไม่ได้บอกแล้วเกลือราคาจะมีความสําคัญกว่าเพชรเยอะเพชรเนี่ย ขาดเพชรได้คนเราแต่ขาดเกลือไม่ได้นะเอาละนี่ก็แซมให้ฟังอาตมาอธิบายมาไม่รู้กี่ในนะพยาไม่เห็นความจริงให้ชัดเจนนะว่าถ้าเราหัดอ่านอารมณ์อาการอย่างนี้แหละเราจะเห็นชาติพูดมาถึงตรงนี้แล้วนะรู้จักชาติกันมากไหมนี่รู้จักขึ้นกับเก่าไหมน่าละอ่านชาติตอนนี้แหละมันเกิดเมื่อใดก็คือมันชาติเมื่อนั้นมันเกิดเมื่อใดก็ชาติเกิดว่าโหตอนนี้มันชาติใหญ่เลยชาติเลยตอนนี้มันชาติชาติเลยโอ้โหมันแรงเลยเนี่ยอ่านนี่ออกแล้วหาวิธีวิธีก็สอนในนี้ก็รู้แล้วก็ต้องพิจารณาจะใช้สมถะก็คือการกดข่มการพยายามระงับไปโดยเร็วโดยแรงแต่ลืมทำลืมมันจะกดข่มมันสะกดใจคอยมันได้ก็ได้วิธีสมถะเอาดื้อๆเนี่ยระงับให้มันเบาแรงไปดื้อๆนี่นั่นเรียกว่าสมถะภาวนาภาวนาก็คือทำอย่างมีปัญญาวิปัสสนาเนี่ยมาแปลว่าเห็นแปลว่ารู้เห็นรู้ความจริงให้ได้ว่าไอ้กิเลสเนี่ยมันดีแน่เลยอาตมาว่าคงไม่มีใครตอบว่ากิเลสมันดีแน่มั้งในเนี่ยนะกิเลสมันไม่ดีมันอาการนี่เกิดอยู่มันไม่ดีหรอกวิเคราะห์กิเลสนี่ออกโอ้เนี่ยหน้าไอ้ตัวหน้าราคะหรือตัวหน้าโทสะแน่ๆเพราะงั้นเมื่อคุณเห็นจริงว่าหน้าอย่างนี้ยังมาเกิดกับข้านะไม่ต้องไปกดข่มหรอกใช้ความจริงพวกนี้แหละอ่านถ้ามันลดเนี่ยมันดีไหมดีแน่เพราะงั้นแกเองจะมาอยู่กับข้านี่แกไม่ใช่เพื่อนข้านะแกเป็นตัวหลอกนะตีเป็นผีนะแกไปทีเดียวนะเห็นความจริงได้ว่าแล้วมันพาเราเจริญหรือไอ้ตัวกิเลสโทสะก็ดีโลภะก็ดีราคะก็ดีมันพาเราเจริญแน่หรือเห็นความจริงได้ว่ามันไม่พาเราเจริญนะมันพาทุกข์หรือพาสุขล่ะเห็นไปอีกด้วยเหตุด้วยผลด้วยความจริงแล้วก็ใช้เหตุผลด้วยความจริงจึงพวกนี้จนกว่าคุณจะเห็นผลของความจริงพวกนี้ว่าโอ้ไอ้กิเลสนี่มันยอมแพ้พอเอาเหตุผลเอาหลักฐานความจริงตรงนี้ว่าคุณแกไม่มีนะเราสบายแกไม่มีเนี่ยเราก็เจริญได้แกไม่มีเนี่ยเราประเสริฐขึ้นดีขึ้นจริงๆและจิตที่ไม่มีสิ่งเหล่านี้สงบระงับมันเป็นยังไงอาณาการสงบระงับจากอาการเรากิเลสเหล่านั้นด้วยต้องกิเลสสงบระงับเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างไหนคุณไปทำเอาเองนะและอารมณ์สงบระงับนั่นแหละเรียกว่าวูปสมสุขสุขอย่างมันสงบระงับปราศจากกิเลสรู้แล้วกิเลสแล้วก็พอรู้รสแล้วเป็นธรรมรสจนถึงวิมุตติรสก็หมายความว่าหลุดพ้นแล้วไม่มีกิเลสไม่มีกิเลสอย่างนี้แล้วเห็นอารมณ์วิมุตติรสต่างจากโลกียรสต่างจากสุขโลกอย่างไรถ้าได้เสพสมสุขสมบอกมาแห่อยากได้อร่อยคุณก็ได้อร่อยมหามันดีเป็นสุขสุขคลิกะจนคุณไปลดกิเลสทีนี้พอลดกิเลสลงแล้วสุขอย่างสงบคุณก็จะรู้แล้วสองสุขละสุขาริกาหรือโลกีสุขกับบูปสโมสุขเป็นโลกุตระรสอย่างธรรมรสวิมุตติรสอย่างธรรมะโลกุตระด้วยคุณจะรู้ว่าคุณเลือกมันมาในรสเก่ามันเป็นยังไงรสใหม่มันเป็นยังไงคุณก็มาเลือกเอาคุณจะเอาไงบอกว่าบูปสโมสุขนี่มันไม่เข้าผ่าเลยไปเอาโลกียะก็เชิญตัวใครตัวมันตัวใครตัวมันใครจะเอาก็เลือกเพราะว่ามันอิสระเสรีภาพบอกวิธีคุณมาทดสอบพิสูจน์ท้ายว่าพิสูจน์ว่าวิวตัวมันเป็นอย่างเงี้ยมันไม่พาเราเป็นภาระมันไม่พาเราทุกร้อนมันไม่พาเราลำบากลำบนอะไรถ้าเราจะลำบากเราก็สมัครใจจะลำบากอาตมาเนี่ยสอนพวกเรานี่ลำบากนะแต่อาตมาสมัครใจจะลำบากใครจะสมน้ำหน้าก็สมน้ำหน้าเถอะเขาไม่อยากให้สอนก็มาสอนว่าไปคนอยากให้สอนก็สอนให้คนไม่อยากให้สอนบางทีก็ไปสอนเขาก็ว่าเอามั่งอย่างเราไปบรรยายที่รามถามขึ้นมานี่แสดงท่าทีก็ไม่กระชอบหรอกคำถามขึ้นมานี่ก็รู้แล้วอ่านทับเนี่ยเรารู้แล้วที่จริงมันมีปฏิภาณนะคนเราอ่านรู้แล้วเนี่ยทำไมต้องอย่างนั้นทำไมไปอย่างนี้ไปซิอย่างนี้ตามภาษาที่เขาเข้าใจนะเราก็เข้าใจเขาละมันก็ชอบใจมาสอนทำไมไอ้อย่างนี้ฉันไม่เอาหรอกคล้ายๆคำตอบของเขาไงอย่างนี้ฉันไม่เอาฉันจะเอาอย่างที่ฉันเอาแต่พุทธศาสนาอย่างที่เขาเข้าใจเขาก็เข้าใจอย่างที่เขาเข้าใจเพราะอาตมาอ่านนี่ก็อาตมาจะรู้ว่ามีพุทธศาสนาที่เขามีทิฏฐิอย่างไรเข้าใ พอเราเจตนาจะตอบให้เขาได้ความบ้างก็ตอบหรืออยากจะเขกหัวสักหน่อยแล้วก็ตอบอย่างเขกหัวก็ไปบ้างก็ให้เขาบ้างให้เขารู้กันบ้างเราคิดว่าอย่างนี้ประมาณนี้นะมันนี่พอเขกหัวได้ก็ตอบอย่างเขกหัวมันนี่ตอบไปเขกหัวไม่ได้หรอกมันจะยิ่งเกิดอาฆาตเคียดแค้นโกรธเคืองก็ตอบอย่างเดี๋ยวเรากว่านั้นก็แล้วแต่นี่มันเป็นศิลปะวิธีนะที่จะต้องประมาณแล้วก็กระทำเอาอันต่อมาถึงความเกิดเมื่อไม่มีเกิดไม่รู้แล้วนะเมื่ออาการของกิเลสไม่เกิดไม่มีชรามรณะเพราะเราจะดับความตายไม่เกี่ยวข้องกับร่างกายเกี่ยวข้องกับการตายทางกิเลสเนี่ยพอกิเลสตายแล้วชราไม่มีมรณะไม่มีเพราะไม่มีชาติเมื่อไม่มีชาติก็ไม่มีภพเพราะมีภพจึงมีชาติเมื่อไม่มีภพก็ไม่มีอะไรต่ออะไรขึ้นไปอีกตั้งมากตั้งมายอย่างนี้เพราะฉะนั้นอาราธิว่าไม่มีนี่ลองฟังดูนะเมื่อไม่มีภพก็ไม่มีอุปทานเมื่อไม่มีอุปทานก็ไม่มีตัณหาเมื่อไม่มีตัณหาก็ไม่มีเวทนาเมื่อไม่มีเวทนาก็ไม่มีผัสสะเมื่อไม่มีผัสสะก็ไม่มีนามรูปเมื่อไม่มีนามรูปก็ไม่มีวิญญาณพระอรหันต์ก็จบไม่มีวิญญาณใช่ไหมไม่มีวิญญาณแต่พระอรหันต์นี่ยังไม่ตายมีวิญญาณหรือเปล่าเห็นไหมมันซ่อนละมันย้อนละมีวิญญาณแต่เป็นวิญญาณที่บริสุทธิ์สะอาดเพราะงั้นเขาบอกว่าวิญญาณดับใช่วิญญาณดับเพราะอวิชชาดับวิญญาณดับเพราะอวิชชาไม่มีแล้วมีแต่วิชามีวิชามีสังขารก็มีเพราะยังไม่ตายมีสังขารนะมีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณสังขารอย่างมีประโยชน์สังขารอย่างมีคุณค่าไม่ได้สังขารมาด้วยกิเลสไม่ได้เอากิเลสสังขารมาเพื่อตนนี่ภาษามันย้อนแย้งแต่ความจริงมันก็ย้อนแย้งถ้าเข้าใจภาษาไม่ละเอียดไม่ลึกซึ้งก็ภาษาโอ้คนวิญญาณดับก็คือตายอย่างเดียวเนี่ยอย่างยิ่งเถรวาทเมืองไทยเนี่ยบอกพระอรหันต์ตายแล้วก็ตายคือร่างกายตายแล้วจบไปเลยไม่ต้องอธิบายร่างกายตายจะตายไม่ตายจะไปยุ่งเกี่ยวกับพระอรหันต์ท่านเพราะงั้นในโลหิตสูตรหรือยมกสูตรนะที่บอกว่าตายพระอรหันต์ตายแล้วย่อมไม่เกิดย่อมไม่พินาศย่อมไม่พินาศย่อมไม่ย่อมขาดสูญย่อมไม่เกิดอีกนะยมกสูตรใช่ไหมพระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสหรือภาษาดิบท่านได้พูดว่าจะไปพูดอย่างนั้นเป็นการตู่พระเจ้าไม่เคยสอนว่าพระอรหันต์ตายแล้วย่อมขาดสูญย่อมพินาศย่อมไม่เกิดอีกไม่ใช่พระอรหันต์ตายแล้วจะเกิดจากพระอรหันต์เถอะแต่พระอรหันต์ตายแล้วตายแต่ยังไม่ตายอะไรตายตายแล้วไม่เกิดแล้ววิญญาณมีแต่วิญญาณดับแล้ววิญญาณกิเลสดับวิญญาณสะอาดยังอยู่นามรูปอยู่ถ้าพระอรหันต์ยังไม่ตายนามรูปก็ยังมีรูปนามก็หน้ามีหมดอายตนะตาหูอายตนะทั้ง6ตาหูจมูกลิ้นกายมีหมดผัสสะได้ตาก็เห็นรูปนี่เป็นเรื่องสัจจะนี่เป็นเรื่องจริงเพราะฉะนั้นวันนี้ที่อาตมาได้เทศนำมหานิทานสุดพูดถึงปฏิจจสมุปบาทเนี่ยขยายความลึกซึ้งซับซ้อนไปให้ฟังความเก่าเป็นเรื่องนิทานที่จริงสูตรนี้เนี่ยมหานิทานสุดมีเหตุมีนิทานสมุทัยปัจจัยเพราะเรื่องราวที่เอามาเล่าเรื่องเก่าเป็นชาดกมีเหตุชอนใช้เหตุก็คือเหตุสมุทัยก็คือเหตุปัจจัยก็คือเหตุแต่เหตุเหล่านี้เป็นเหตุซ้อนเหตุเหตุซ้อนเหตุเหตุซ้อนเหตุซ้อนเหตุนะตอนเมื่อเวลาเราเรียนรู้แม้แต่เวทนาก็รู้เข้าใจเวทนาดับก็รู้ว่าอะไรดับเวทนาอะไรดับและเวทนาที่ไม่ดับคือเวทนาอะไรเพราะเวทนาที่บริสุทธิ์ผุดผ่องก็พระอรหันต์เจ้าไม่ได้ดับนี่มีแต่เวทนาที่รู้ดีสัญญาก็สัญญาดีสัญญาสะอาดสัญญาที่แกร่งของสัญญาที่มีประสิทธิภาพสังขารก็สังขารวิเศษเป็นวิสังขารสังขารชนิดวิเศษวิเนี่ยก็คือความวิเศษสังขารอย่างชนิดที่ไม่เหมือนกับโลกไม่เหมือนกับคนสามัญแต่เป็นคนพิเศษที่สามารถสังขารพระพุทธเจ้าก็เรียกว่าท่านอิทธาภิสังขารท่านปรุงอย่างมีฤทธิ์พระเจ้าตรัสสังขารอิทธาภิสังขารพระอริยเจ้าไม่ต้องไปถึงเอาอิทธาภิสังขารมาเรียกก็เรียกท่านว่าปุญญาภิสังขารสังขารอย่างเป็นบุญสังขารอย่างชำระกิเลสตนครับชำระกิเลสผู้อื่นช่วยผู้อื่นชำระกิเลสเป็นการสังขารอย่างมีคุณค่าประโยชน์ที่แท้จริงเพราะมีหมดเวทนาก็มีสัญญาก็มีสังขารก็มีวิญญาณมีเวทนามีแม้ที่สุดถ้าคุณไม่สับสนตัณหาก็มีได้แต่เป็นวิเศษวิภวะ ร้างภพขึ้นมาแต่ท่านไม่ติดภพเพราะท่านรู้ชาติรู้ภพแล้วตามปฏิสมุปบาทเพราะฉะนั้นภพชาติเหล่านี้ท่านก็ดับชาติได้ก็หมดภพเมื่อท่านดับชาติได้ไม่มีภพที่จะติดยึดท่านก็ไม่มีภพภพอย่างนี้เราเรียกว่าวิภวภพวิภวภพชั้นสูงของพระอรหันต์เจ้าเป็นภพเพียงอาศัยแต่ไม่ใช่ภพที่หลงติดหลงยึดหลงมัวเมาอันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วก็ได้ฟังสัจธรรมขนาดนี้ก็เอาไปภาคเพียรให้มันลึกซึ้งและมันเกิดจริงยืนยันที่สูตรเถิดว่าตราบใดมีผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบโลกไม่ว่างจากพระอรหันต์ตามที่พุทธเจ้าท่านตรัสไว้นั้นทุกวันนี้ต้องพิสูจน์ให้ได้ถ้าพิสูจน์ไม่ได้แสดงว่าศาสนาพุทธล้มเหลวไม่เหลือคุณค่าที่ดีก็ไม่เหลือแล้วอาตมาไม่จำนนอาตมายืนยันว่ามีได้จริงพิสูจน์ได้จริงพวกเราไปช่วยกันพิสูจน์ศาสนาพุทธเจ้าด้วยกันอ่ะ